By była 22 w programie trzecim Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka, zapraszam. Władimir Putin i Donald Trump chcą się regularnie spotykać. Takie informacje podaje Kreml po rozmowie obu polityków. Ustawa wprowadzająca kary za użycie określenia polskie obozy śmierci będzie skuteczna, przekonuje minister sprawiedliwości. Zaczynają się ferie dla kolejnych województw. Ratownicy ostrzegają przed trudnymi warunkami w górach. Biały Dom o szczegółach tej rozmowy na razie milczy. Jako pierwszy głos zabiera Kreml. Donald Trump po raz pierwszy od objęcia stanowiska rozmawiał z Władimirem Putinem. Była to rozmowa telefoniczna, ale według informacji płynących z Rosji obaj politycy chcą się spotkać i obaj deklarują współpracę. Dzisiejsza rozmowa trwała 45 minut, a więcej o niej z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według agencji TASS Putin i Trump rozmawiali m.in. o sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym o uregulowaniu kryzysu syryjskiego i walce z międzynarodowym terroryzmem. Poruszyli również kwestię rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego. Prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych uzgodnili, że ważnym zadaniem jest odbudowa kontaktów między Moskwą i Waszyngtonem, a także uregulowanie rosyjsko-amerykańskiej współpracy na arenie międzynarodowej. Trump przyznał w rozmowie z Putinem, że spora grupa obywateli Stanów Zjednoczonych z sympatią odnosi się do Rosji. Z kolei Putin nazwał Stany Zjednoczone najważniejszym partnerem w walce z terroryzmem. Prezydenci uzgodnili również podtrzymanie regularnych kontaktów i wyrazili chęć osobistego spotkania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. BBC usunęła ze swojej strony sugestię, że polscy kolejarze, którzy nadzorowali przewozy do obozów Auschwitz, ponoszą współodpowiedzialność za Holokaust. To efekt interwencji polskiej ambasady w Londynie. Tymczasem Sejm kończy pracę nad ustawą wprowadzającą kary za użycie określenia polskie obozy śmierci, co w tym tygodniu w zachodnich mediach zdarzyło się kilka razy. Co będzie grozić za tego rodzaju fałszywe sformułowania, przypominał w TVP Info minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Z jednej strony karne, jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną, i będą prowadzone postępowania karne i w ramach porozumień w Unii Europejskiej będziemy starali się te kary egzekwować, ale z drugiej strony będą też działania o charakterze cywilnym, które będą związane z możliwością odszkodowania i zadośćuczynienia za tego rodzaju kłamliwe pomówienia. I myślę, że ta represja prawna i nasza ofensywa w tej sprawie przyniesie efekt. Przypomnijmy, że ustawa przewiduje karę do 3 lat więzienia za użycie sformułowania polskie obozy śmierci. Zaczynają się ferie dla uczniów z kolejnych województw. Zimowy wypoczynek rozpoczynają dzieci i młodzież z Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Wielkopolskiego. Wiele osób wyjedzie w góry, a GOPR ostrzega przed trudnymi warunkami, m.in. w Beskidzie Sądeckim i Niskim. W wyższych partiach leży nawet 1,5 metra śniegu, szlaki są zasypane. Ratownik Maciej Więcyk przypomina, że wybierając się w góry, trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym. Zalecamy przede wszystkim dobre zaplanowanie naszej wyprawy, koniecznie zainstalowanie aplikacji Ratunek, pozostawienie informacji, gdzie wychodzimy, kiedy zamierzamy powrócić. No i koniecznie musimy pamiętać o tym, że po zapadnięciu zmroku temperatura w górach bardzo szybko spada, w związku z tym możemy być wtedy narażeni na dość mocne wyziębienie, czy nawet ewentualnie na hipotermię. Także jeżeli planujemy taki dłuższy pobyt w górach, to powinniśmy się dobrze wyekwipować. Warto też pamiętać, że jest numer ratunkowy w górach i ten numer to 601-100-300. Ulicami Żywca przemaszerowało prawie 400 kolędników. Ten barwny korowód to był finał 48 już żywieckich godów. Mieszkańcy i turyści byli zachwyceni. Takie nasze polki żabnickie, takie typowe nitki, które się gra w Szybrze Bierańcach na Starym Roku i na Nowym Roku. Pięknie, jest kolorowe, jesteśmy pierwszy raz, ja widzę pierwszy raz takie bicze, tyle ludzi. No jestem zachwycona, wszystkim polecam, żebyście tu przyjechali, bardzo świetnie jest. Żywieckie gody to bardzo stara tradycja górali żywieckich związana z okresem Nowego Roku. O 23 w Trójce kolejny serwis, zapraszamy. On minus 1 stopnia na wschodzie do +2, +4 na zachodzie. Takie temperatury jutro w ciągu dnia. Będzie sporo przejaśnień, więcej chmur na wschodzie i tam słabe opady marznącej mrzawki albo śniegu. Deszcz albo deszcz ze śniegiem może popadać na zachodnim wybrzeżu i Pomorzu. A tej nocy w regionach południowych nawet minus 13, minus 14 stopni na zachodzie i w centrum około minus 7, w Gdańsku minus 4, a w Suwałkach minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Feminists don't have a sense of humor. Feminists just want to be alone. Feminists spread vicious lies and rumor. They have a tumor on their funny bone. They say child molestation isn't funny. Rape and degradation's just a crime. Lighten up, ladies. Rampant prostitution, sex for money. What's wrong with that? Can't these chicks do anything but whine? Dance break. I approve this message too. Nazywam się Gaba Kulka. Słuchacie Państwo Głowy, Serca, Bazy. A to była Nellie McKay w piosence Mother of Pearl, w której nie byli wprawdzie wymienieni rowerzyści, ale wszystko inne było w porządku. Nellie McKay jest niezwykłą artystką. Nawet wtedy, kiedy rapowała przy pianinie, nadal jej strona internetowa opisywała ją jako wokalistkę jazzową. Ma na koncie cały album piosenek Doris Day i skojarzenie z tą artystką łatwo jest w pewnym sensie usprawiedliwić, ale dla mnie Nellie McKay zawsze będzie rodzajem wcielenia pianistki i wokalistki Blossom Dearie. Cozy and clinging. Well, sir, all I can say is if I rebel, I'd be ringing. From the moment we met tonight, that's the way I've just gotta behave. Boy, if I were a lamp, I'd light. And if I were a banner, I'd wave. Ask me how do I feel, little me, with my quiet upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a gate, I'd be swinging. And if I were a season, I'd surely be spring. And if I were a bell, I'd go ding, dong, ding, dong, ding. that's the way I've just gotta behave. Boy, if I were a lamp, I'd light, and if I were a banner, I'd wave. Ask me how do I feel, little me, with my quiet upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a gate, I'd be swinging. And if I were a season, I'd surely be spring. And if I were a bell, if I were a bell, if I were a bell, I'd go ding, dong, ding, dong, ding, ding. She's gonna get me fucked up, baby. She likes a strong sangaree that shakes for 12 hours at least. She's gonna get me fucked up, baby. She's gonna get me fucked up, baby. And teach me how to get baby stage whispers like, can everybody turn me on? I saw a girl last night called Charmaine Champagne. She wasn't an ex-so-and-so, not from Times Square. She went to Johnny Romero's till it was too hot to handle. She's got nothing to show for it, no money, no love. But she could always tell you the squarest thing there on the jukebox. She could always sing you the squarest thing on the jukebox, babe. Ba-ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. She's gonna get me fucked up, baby. She's gonna get me fucked up, baby. She likes a strong sangaree that shakes for 12 hours at least. She's gonna get me fucked up, baby. She's gonna get me fucked up, baby. And teach me how to play with stage whispers like, can anybody turn me on? I saw that girl again last night called Charmaine Champagne. I said, show me how to make all those cups and punches. We went to Johnny Romero's till it was too hot to handle. They said we had to get a quarter pound of peach leaves on a dry and sunny day. She showed me the squarest thing on the jukebox. And she sang me the squarest thing on the jukebox, babe. She's gonna get me fucked up, belly bean. She likes a strong sangaree that shakes for 12 hours at least. Now she's gonna get me fucked up, belly bean. She's gonna get me fucked up, belly bean. And teach me how to get paid with stage whispers like, can anybody turn me on? The Fiery Furnaces, Charmaine Champagne, z płyty I'm Going Away. Zaczynam trochę żałować, że nie zapowiedziałam tego utworu wcześniej, bo mogłabym zwrócić Państwa uwagę na to, byście łowili w refrenie riff, który wydaje mi się przeklejony dokładnie z piosenki Sound and Vision Bowiego, ale może... Tylko mi się tak wydawało. Zbliżamy się do takiego miejsca w audycji, w której będzie królował pewien wygląd, który zobowiązuje do, być może zobowiązuje do grania pewnego rodzaju muzyki, przygotowując utwory na dzisiejsze wydanie, do dzisiejszego wydania. Zwróciłam uwagę, że ogromna większość wykonawców, którzy chcą się dzisiaj pokazać, nosi okulary, pewien konkretny typ okularów. Są to okulary, które pomimo intensywnej działalności scenicznej nigdy nie spadają z nosa. this morning, what do I see? 3,000 cameras pointed at me. Deuce, as you leave, I'm like, yes, that's me, sir. Well, you just knocked up the VP nominee's daughter. So I tell him, no, you got it wrong, mister. Already got a girl, and her name's Bristol. They all laugh and say, where you been, sonny? Your mother-in-law's a heartbeat from the presidency. So I say, mother-in-law, no. Just announced it, I get on my dirt bike and ride to my girls. I'm gonna lay down the law, tell her what's going on. I'm a fucking redneck, I live to hang out with the boys, play some hockey, do some fishing and kill some moose. I like to shoot the shit, do some chilling, I guess. You fuck with me and I kick your ass. Turns out we don't believe in abortion, and sex outside marriage is against our religion. And when I try to tell them I'm 18 years old, they say, Levi, it's too late, you gotta do as you're told. I say, Ben Folds i w piosence Levi Johnston's Blues. To jest płyta, na której wszystkie teksty napisał dla Bena Foldsa Nick Hornby, autor form dużo dłuższych niż piosenki na ogół. Ta piosenka konkretnie była inspirowana losami niedoszłego zięcia Sary Palin. Brzmi to abstrakcyjnie i takie właśnie jest. Kolejnym okularnikiem, jakiego dziś mamy na tapecie, jest artysta, którego piosenkę już, piosenki już słyszeliście w tej audycji. Ja może króciutko przypomnę, że jeżeli chcielibyście się podzielić swoimi wrażeniami z audycji, czy też macie coś na przykład do dodania na temat Levi Johnstona, niedoszłego zięcia Sary Palin, adres mailowy to głowa serce baza@polskieradio.pl. A teraz już Jarvis Cocker w piosence Further Complications. Nothing. To be honest, that suited me just fine. I was 3 weeks late coming out of the womb. In no great rush to join the rest of mankind. Well, there were further complications. Further complications in store, yeah. I was not born in wartime. I was not born in pain or poverty. I need an addiction, I need an affliction to cultivate a personality. I need some further complications. Oh, further complications in store, yeah. Your life is just a carry bag. The enemy without has moved in some. And screw you up, why not do it yourself? Go fight your battles, go to a disco. You wanna suffer, go to a rock show. Do you follow me? Chose the lives they led, but so many different choices that you've got to make instead. But don't write a novel, a shopping list is better. It's a complicated boogie, and I don't know what it is. Jarvis Cocker, Further Complications, taki tytuł nosi również cała płyta. Jest to druga płyta solowa Jarvisa Cockera, którego znacie Państwo oczywiście najlepiej z zespołu Pulp. Zachwyciłam się tą płytą, natychmiast zaczęłam szukać, wertować książeczkę w poszukiwaniu nazwiska producenta i niestety rozczarowałam się, ponieważ lubię niespodzianki, a okazało się, że to Steve Albini, więc żadnej niespodzianki nie było, jeśli chodzi o jakość całego albumu. No to kolejny okularnik. Nie wiem, jaka jest różnica w dioptriach, ale teraz posłuchajcie Elvisa Costello. I want a girl. Do no wrong, she must confess, and then put lips, hitch up her dress. Cause when the flash bulbs explode, she is such a sensitive soul. Helpless and frail, who won't pull on my ponytail. I want a girl who has no past. She's made up now, but that won't last. Cause when she sits on my knee and then she whispers to me, can't you see? Zapomniałam wspomnieć o tym, że Jarvis Cocker oficjalnie przyznał, że okulary nie spadają mu z nosa na scenie, ponieważ są zamocowane gumką. To był oczywiście Elvis Costello, który śpiewał piosenkę Spooky Girlfriend. I tak, kiedy słuchałam, jak wymienia, jakąż to dziewczynę chciałby mieć, przypomniała mi się inna piosenka. Był taki zespół, który śpiewał I want a girl who wakes up early, I want a girl who stays up late. I want a girl with uninterrupted prosperity who uses a machete to cut through red tape. To był zespół Cake, ale to będzie inna piosenka. When you tried to kiss me, I only together I only came undone. be soothed over like smoothed over like milk, silk, a bedspread or a quilt. I sing on a cake or a serene translucent lake. Piosence Daria z genialnej, legendarnej właściwie już w tej chwili płyty Fashion Nugget. Słuchając Cake, trudno jest nie przenosić się mentalnie do lat 90. i wracać pamięcią do różnych muzycznych odkryć z czasów, kiedy muzyczne bywało nie tylko radio, ale muzyczna bywała również i telewizja. Więcej takich powrotów do lat 90., powrotów nostalgicznych będzie już za tydzień. Ja zaproponuję tylko jedną artystkę w tej chwili, która z tego grona nostalgicznego została przeze mnie wyrwana i do dzisiejszej audycji wypożyczona. To będzie Jane Seabury. Przygotowałam dwa utwory tej niezwykle barwnej i wielowątkowej artystki. Pierwszy z nich pochodzi z jednej z jej wczesnych płyt, No Borders Here. To jest płyta z roku 84. A jeśli miałabym znaleźć idealny utwór, który koresponduje z koncepcją dzisiejszej i w ogóle tej audycji Głowa, Serce, Baza, to jest to idealny utwór na etap serca, w którym pokazujemy wszystko to, co jest złożone, ma swój przebieg, ma swój rozpisany w czasie, ma swoją dramaturgię. Uwielbiam takie utwory, w których dzieje się tyle, ile w piosence Mimi on the Beach. I scan the horizon for you, Mimi. I scan for the both of us. I scan the horizon for you, Mimi. I stand and scan on the strand of sand. I stand and scan on the strand of sand. But first I'm sitting over here, see that giggle of guys and girls. A typical day at the beach. Well, typical till I make my speech. There's a girl out on the sea, floating on a pink surfboard, with a picnic lunch and parasol, sitting there like a typical girl. Well, this is not a locker room, and that's a surfboard, not a yacht. The arrangement's not quite. One girl laughs at skinny guys. Someone else points out a queer. Well, they're all jocks, both guys and girls. Press the button, take your cue, and see a girl with perfect teeth. She picks up lonely guys in bars, and she takes off when they bought her drinks. Don't you have money? I ask, of course I do. This is not a locker room here, and that's a surfboard, not a yacht. The arrangement's not quite there. The day was faultless and beauty, pitched on tropical scenery, stretched from white sand up to the open sky, down to the shining sea again. Great levelers take your pulse. And he's not going to ask you why you're the way you are. And I think that's the worst part. You never get a chance to explain yourself. And he's going to take those mountains and shove them into the valleys till there's nothing left except a vast expanse. And you'll float there, Mimi, on the flat sargassal sea of your soul. And if they pull you away from your bleaching pink surfboard and stretch you across the wind, you'll make no sound, wet leaves on a dry mat. Nothing, nobody, the great leveler or the great escape. But the day was faultless in beauty, pitched on tropical scenery, stretched from white sand up to the open sky, down the shining sea again and back to me. And Mimi on the beach, Mimi on the beach, Mimi on the beach. Mimi on the beach, Mimi on the beach, Mimi and me. Mimi on the beach, Mimi on the beach, Mimi on the beach. Mimi on the beach, Mimi on the beach, Mimi and me. There is a girl out on the sea, floating on a pink surfboard. A parasol floats nearby. The arrangement's not quite there. Stand Up, Mimi. To była Jane Seabury z roku 84, a teraz już Jane Seabury z roku 95. A child was lost at sea today. Afloat on a nice floor, they floated away. Oh, white cloud, a carpet of white time flies by. Jane Seabury, See the Child z płyty Maria. Obie piosenki Jane Seabury, jakoś tak się złożyło, ale że są oparte o historię osób, które otacza bezmiar wody. Płyta Maria jest nietypową w dorobku Jane Seabury płytą. Tak jak Państwo słyszeli, jest bardzo mocno jazzowa, improwizowana. Jane Seabury zgromadziła wokół siebie muzyków jazzowych, wspaniałych muzyków jazzowych, między innymi fantastycznego perkusistę Briana Blade'a. Jane Seabury jeszcze wróci. Będzie więcej Jane Seabury w przyszłym tygodniu. A teraz, ponieważ jest sobotni wieczór, posłuchamy piosenki Devendry Banharta. It's every Saturday night and the time sure is wrong. Time to get uptight and along alone. It's every Saturday night while the time sure is wrong. Having fun, so get along alone now, alone, alone now, alone. And the voice comes disembodied, nothing there, but you can hear it. You know how to numb the wound, but you don't know how to heal it. Try waiting for hours, days and years. Waiting, but no one's ever gonna show up. Please don't love me because, don't love me because you're through hating you. Please don't love me because, don't love me because you're through hating you. Why mourn the loss when life is letting go of us, but not forgetting? Everything that made you stronger won't be around much longer. You're the dream of love unspoken. You're a flower that never opened. No exception will be made. We'll get our own set serenade. Ask every Saturday night. Oh, my nose is always bleeding. I forgot what I was needing. And now everybody's leaving. Can't keep your eyes from closing. You're a blue sky decomposing as we all embrace what we become. And the voices merge into one. Please don't love me because, don't love me because you're through hating you. Please don't love me because, don't love me because you're through hating you. To był Devendra Banhart, który prosił nas, by nie kochać go tylko dlatego, że przestaliśmy nienawidzić siebie. Zbliżamy się do końca audycji. Został nam jeszcze jeden znamienity okularnik, którego nie moglibyśmy w żaden sposób przeoczyć. Usłyszymy się już za tydzień. Głowa, serce, baza to tytuł audycji. Ja się nazywam Gaba Kulka, a program przygotowali Aleksandra Baszun i Michał Jakubik. A teraz już John Lennon o prawdziwej miłości. Dobranoc. Some forgotten dream. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.